Sitting Bull, Katrin. Är det daghemmet Sitting Bull? Ja, det är. Ja, hejsan. Jag heter Henrik och ringer från Wire AB. Hej. Vi har ett parti på 800 meter som är elstängsel som vi försöker få iväg här. Elstängsel? Elstängsel, ja. Så man kan just runt kök och lådor och även på, om ni har en gård. Jaha. Oh, det är nog lite fel tajmat tror jag. För vi är nämligen på väg att flytta så vi kommer ha nya lokaler i höst. Ja, men det är väldigt bra för då har vi ju tid att göra ordning det där. För om ni säger att ni har en gård, va? Ja. Och det finns områden där det är farligt för barnen och vad. Då kan man sätta upp det där och så kommer de dit så får de en kyss. Oh, yes. Så kommer de ju aldrig, du vet, förstår de att det är fel att gå dit? Ja, men de små det, liven. Ja, nej, då tror jag hellre att vi lär våra barn att de inte ska gå där. Så får ni försöka sälja det staketet till någon annan istället. Okej. Men tack så mycket för påringningen. Tack så mycket, hej.